Małowe Huawei FreeBuds 3i teraz za jedyne 199 zł, taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka na koronawirusa będzie darmowa albo bardzo tania, zapowiada resort zdrowia. W serwisie kto zyskał, kto stracił, czyli najnowszy sondaż polityczny. Wybitne osobowości świata kultury z nagrodami mediów publicznych. Chcemy, by szczepionka była bezpłatna lub bardzo tania, zapewnił na antenie Trójki rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 50 milionów sztuk szczepionki na COVID-19 ma trafić do Polski pod koniec grudnia, tak zapewnia amerykański koncern Pfizer. Firma ma szczepionkę skuteczną w 90%, jednak zanim faktycznie trafi ona do pacjentów, musi spełnić wymogi formalne, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten lek musi być dopuszczony w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków. Jeżeli on zostanie dopuszczony już, najpierw wyprodukowany, potem dopuszczony, to będziemy mogli zacząć mówić o dostawach. Unia Europejska zamówiła 350 milionów szczepionek od firmy Pfizer. Dziś kolejna amerykańska firma Moderna ogłosiła, że dysponuje szczepionką na COVID-19 skuteczną w niemal 95%. W dodatku jej przechowywanie będzie mogło odbywać się w temperaturze minus 20 stopni, a nie jak w przypadku szczepionki Pfizera w minus 80. Czy uczniowie w Niemczech przejdą na nauczanie hybrydowe? Taki krok rozważają władze Niemiec 2 tygodnie po wprowadzeniu lockdownu. Kanclerz Angela Merkel mówi o zahamowaniu dynamiki zakażeń, dodając, że do celu jeszcze daleka droga. Z Berlina Wojciech Osiński. Dzisiejsze spotkanie służyło omówieniu rozwoju sytuacji epidemiologicznej od chwili, w której weszły w życie nowe obostrzenia. Od początku do końca listopada zamknięte są m.in. restauracje i ośrodki kultury. Udało się nam wyhamować nieco dynamikę nowych zakażeń, choć wciąż daleko nam do celu, oświadczyła kanclerz Angela Merkel. Kwestią sporną pozostają zaś szkoły. W Berlinie pokutuje przekonanie, że nauka powinna się dalej odbywać stacjonarnie. Kanclerz Angela Merkel i premierzy landów przymierzają się jednak do wprowadzenia pewnych zmian, na przykład lekcji organizowanych w formie hybrydowej. W ostatnich 2 tygodniach zaobserwowano wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa wśród uczniów i nauczycieli. W niektórych miastach szkoły przeszły już na zdalny tryb nauczania. Konkretne decyzje dotyczące dalej idących ograniczeń mają zapaść za tydzień. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W serwisie Trójki najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie listopada, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 30% głosów. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 16% wyborców. Identyczne poparcie zdobyłaby Polska 2050 Szymona Hołowni. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja z 7% poparciem i Lewica, na którą głosowałoby 6% badanych. To wyniki sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej. 80 lat temu Niemcy zamknęli granice warszawskiego getta. Za jego murami znalazło się prawie 400 tysięcy Żydów. Odcięci od reszty stolicy zmagali się z głodem, chorobami i prześladowaniami. Za ucieczkę z getta groziła kara śmierci. Dzisiejsza rocznica obchodzona pierwszy raz w historii była początkiem wielkiej tragedii, mówił przed zabytkową ścianą getta szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Zawsze przywołujemy datę 19 kwietnia 1943, czyli datę wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale warto pamiętać o tej dacie, która była początkiem wielkiej tragedii, jaką zgotowali Żydom niemieccy okupanci. Nasza obecność dzisiaj pod tym zachowanym fragmentem muru getta to wyraz naszej pamięci wobec męczenników II wojny światowej, męczenników Żydów, obywateli Polski żydowskiego pochodzenia. Getto warszawskie było największe na terenie okupowanej Europy. Wiosną 1941 roku za murami mieszkało prawie 500 000 Żydów. Nagrody mediów publicznych rozdane. Wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach – słowo, obraz i muzyka. W tej ostatniej triumfował tenor Piotr Beczała. Nagrodę w tej kategorii przyznało Polskie Radio. O nagrodzonych, wybitnych twórcach polskiej kultury – Agata Woźniak. Nie przyjdzie tu. kategorii muzyka nagrodę otrzymał tenor o międzynarodowej sławie Piotr Beczała. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Jestem ambasadorem muzyki polskiej na całym świecie, ale Halka jest mi bardzo bliska. Ponadto w kategorii słowo kapituła uhonorowała historyka profesora Andrzeja Nowaka. Ogromnie cieszę się, że słowo pozostaje częścią w mediach publicznych uwzględnianą i nawet, jak świadczą nagrody, docenianą. A wyróżnienie w kategorii obraz przyznano Mirosławowi Borkowi, reżyserowi, scenarzyście, współtwórcy filmu dokumentalnego Niepodległość. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz na Pomorzu i Suwalszczyźnie od 6 do 11 stopni, a wtorek niestety pochmurny. Przejaśnienia tylko na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Najcieplej w Gdańsku 11 stopni, najchłodniej 7 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Mamy 22.06. Klub Trójki. Kilkanaście milionów osób na całym świecie usiadło wczoraj przed ekranami swoich telewizorów i komputerów, aby obejrzeć czwarty sezon serialu The Crown. Kim naprawdę jest ciągle Elżbieta II? Czy po 70 niemalże latach panowania ciągle jest jedną z najważniejszych osób na świecie? I czy bez niej Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu mogła istnieć? O tym w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy sobie z doktorem Przemysławem Biskupem. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. pieśń skomponowana przez Niemca. Wielkiego kompozytora Georga Händla, który w ślad za Niemcami, Hanowerczykami przybył do Londynu w XVIII wieku i zrobił tam wielką karierę. Pieśń o kapłanie Zadoku, który wprowadził namaszczenie do rytuału koronacyjnego każdego monarchy i która jest wykonywana na każdej brytyjskiej koronacji królewskiej, na ostatniej koronacji oczywiście Elżbiety II w 1953. W jednym z serwisów streamingowych ukazała się, proszę Państwa, czwarta seria serialu The Crown, czyli Korona, o Elżbiecie II i o historii Wielkiej Brytanii. I o roli brytyjskiej głowy państwa w tym systemie, o wielu rzeczach z tym związanych, porozmawiamy sobie w dzisiejszym Klubie Trójki, wieczornym Klubie Trójki z doktorem Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Elżbieta II. Zacznę z grubej rury, drogi Przemku. Czy bez niej, kiedy za kilka lat, bo to jest coraz bardziej nieuchronne, czysta biologia, czy bez niej Wielka Brytania w obecnym kształcie będzie w ogóle w stanie przetrwać? A to jest doskonałe pytanie, czy no tak jak słusznie zauważyłeś, no coraz bardziej jakby zbliżająca się śmierć królowej nie zamknie definitywnie pewnej epoki, tak jak ją w jakiś sposób otworzyła. To była epoka, można powiedzieć, bardzo szybkiej dekolonizacji. Kiedy Elżbieta wstępowała na tron, mówiło się, że to będzie taka druga złota epoka, druga epoka elżbietańska, nawiązując do XVI wieku. Tak powiedział Winston Churchill w swoim przemówieniu, w którym witał nową królową. Tak. Absolutnie. No i teraz zwróćmy uwagę, no już nie tylko nie ma imperium, ale zaczyna się jakby mocno trzeszczy w szwach to, co Norman Davies nazwał pierwszym imperium brytyjskim, czyli samą Wielką Brytanię. Czyli te kraje na Wyspach Brytyjskich, które Anglia stopniowo sobie podporządkowała. Za parę miesięcy będziemy mieli wybory w Szkocji i tam stawką tych wyborów jest referendum niepodległościowe. I wedle dzisiejszych sondaży zwolennicy niepodległości mają przewagę. Mamy też narastającą sytuację taką separatystyczną w Irlandii Północnej ponownie na tle Brexitu, także zobaczymy. Rzeczywiście być może królowa brytyjska będzie ostatnią monarchinią takiej prawdziwej Wielkiej Brytanii, na tej samej zasadzie jak jej ojciec był ostatnim królem i cesarzem, czyli takim ostatnim typowym monarchą jeszcze powiedzmy ery kolonialnej. W serialu The Crown według pomysłu Petera Morgana, człowieka, który dał nam chyba najważniejsze z takiego popkulturowego punktu widzenia obrazy współczesnej polityki brytyjskiej, bo dał nam królową swego czasu, dał nam film o Tonym Blairze. Elżbieta II w serialu dociągnięto do roku 1990, do odejścia Margaret Thatcher, jest nieodzownym elementem tego systemu. Kimś, kogo na początku nie traktowano poważnie, ale potem się tym elementem stała. Czy to tylko kwestia wieku królowej, która pamięta Winstona Churchilla, ma 94 lata, jest bardziej doświadczona niż jakikolwiek inny polityk na świecie, czy też po prostu instytucja monarsza dalej ma jakieś znaczenie w życiu państwa brytyjskiego i innych państw, które może już do imperium nie należą, ale ciągle przez tą królową utrzymują z nim związek, jak Kanada czy Australia. Znaczy, oczywiście prawda jest gdzieś po środku, to jest połączenie w tej chwili jednego i drugiego. Z jednej strony jest to bardzo duże osobiste doświadczenie i szczególnego rodzaju autorytet królowej. Powiedziałbym też taka cicha moc, tak? Pamiętajmy, królowa spotyka się z własnym premierem raz na tydzień w Wielkiej Brytanii, ale z innymi przywódcami państwowymi dosyć regularnie też, chociaż mniej często. I ponieważ jej nie wolno zajmować pozycji politycznych wprost i z drugiej strony też ona nie musi o nią walczyć, prawda? To często jej rady no, mają pewną szczególną wagę, no, jako osoby z jednej strony bardzo doświadczonej. Z opinii wielu osób, którzy poznali królową osobiście, ona jest osobą o dosyć specyficznym, fajnym poczuciu humoru i dobrym obserwatorem. A z drugiej strony no właśnie nie jest konkurentem, prawda? To jest bardzo ważne dla większości polityków. Do tego trzeba dodać to, że monarchia właśnie przez to, że jest dziedziczna, jest wyłączona z normalnej gry politycznej, również w takim sensie, że politycy nie aspirują do sprawowania funkcji w ramach monarchii. I to z kolei powoduje, że jakiś ważny segment życia w postaci głowy państwa nie tylko w Wielkiej Brytanii, w tych kilkunastu innych państwach, gdzie królowa jest głową państwa nominalną, jest wyłączony z gry politycznej. To jest dla wielu osób pewna wartość sama w sobie. No cóż, spróbujmy sobie wyobrazić Rosję, czy Francję, czy Stany Zjednoczone, gdzie faktyczny, polityczny szef państwa ma kogoś, kto dzieli z nim tajemnicę, kto pomaga mu w podejmowaniu decyzji. Tam nie ma premier brytyjski aż tak gigantycznego problemu z samotnością polityka tej klasy. Tak, myślę, że to jest coś, co często umyka, to jest takie nieoczywiste, ale myślę, że bardzo dobrze to scharakteryzowałeś, Łukasz. Elżbieta II. Mamy rok 2020, a tymczasem na czele brytyjskiego państwa stoi pani, owszem, starsza, nie powinniśmy tego wypominać, ale ona absolutnie swojego wieku nie ukrywa i jest to wręcz jedną z wielkich zalet jej jako człowieka i obserwatora. Wychowana jeszcze w świecie zupełnie innym, wychowana w latach 30. Dla niej ważnymi elementami są II wojna światowa, czemu dała wielki wyraz podczas swojego ostatniego orędzia wygłoszonego z okazji pandemii. Dla niej ma znaczenie abdykacja jej stryja Edwarda VIII. Dla niej znaczenie ma ten świat, który już dawno nie istnieje. Jak mimo tego udało się jej przetrwać w warunkach zmiany? Znaczy, tutaj zgadzając się z tym, co powiedziałeś, myślę, że jednak trzeba zaznaczyć, że to nie tylko były dla niej ważne rzeczy. To znaczy, ona jest, wydaje mi się, jej siła tkwiła też tym, że była jednak w ten sposób reprezentantką swojego pokolenia. A pamiętajmy, że jej pokolenie i pokolenie jej starszych dzieci to były największe fale demograficzne w XX wieku Wielkiej Brytanii. Tacy baby boomers. Po pierwszej wojnie światowej i po drugiej wojnie światowej. Bo pamiętajmy, że pierwsza wojna światowa z perspektywy społeczeństw, wielu społeczeństw zachodnioeuropejskich, to była ta właściwa rzeź, prawda? Po której trzeba było, było takie odstrzelenie, taka eksplozja witalności, tak? Związana z dzietnością. I to powodowało, że czy ciągle w pewnym sensie powoduje, że królowa przez bardzo dużą część swojego życia nie była jakimś wyjątkowym w tych swoich wartościach czy postawie życiowej, ale raczej była właśnie, można powiedzieć, taką szczególnego rodzaju reprezentantką znacznie szerszego trendu. Myślę, że problem czy wyzwanie dla monarchii polega w tej chwili, jak to zdefiniować w obecnych warunkach, kiedy definitywnie te dwa najliczniejsze pokolenia, no jedno z nich już praktycznie niemalże odeszło, prawda? A drugie już w dosyć szybkim tempie odchodzi. Zwróćmy uwagę, że syn królowej, jej następca, ma już 70 lat. Nawet 72. Pytanie wynikające z poprzedniej progi, Przemku. To jaka jest właściwie w związku z tym rola monarchii we współczesnej Wielkiej Brytanii, jeżeli oczywiście nie przypiszemy tylko wyłącznie do osobistej, niezwykle oryginalnej, wynikającej z 68 lat na tym stanowisku roli samej Elżbiety II? Jest to funkcja reprezentowania jedności państwa na wielu różnych poziomach. W Wielkiej Brytanii istotnym poziomem tej jedności jest przekraczanie granic etnicznych, nazwijmy to historycznych granic państwowych, bo Wielka Brytania to jest państwo unijne, tak? Złożone z czterech narodów konstytucyjnych, ale pamiętajmy, że każdy z nich jeszcze ma tam różne podziały wewnętrzne. Monarchia jest tym, może być tym wspólnym punktem odniesienia, tym symbolem jedności. To jest jedna rzecz. Drugi to jest zapewnienie pewnego instytucjonalnego przywództwa, które jest ponadczasowe, a na pewno przekracza granice typowych cykli politycznych i nie jest zaangażowane w koniunktury wyborcze czy polityczne, w pewne mody. To jest szalenie ważne, choćby w kontekście tego, co niedawno obserwowaliśmy, prawda? Takie poruszenie związanego z ruchem Black Lives Matter, w tej chwili tendencją do na przykład rewizji historii, prawda, pod kątem różnych ciemnych plam. No, ten trend prędzej czy później się odwróci. Tak zawsze jest. No i pytanie, gdzie będzie ten punkt, stały punkt odniesienia? I właśnie tym stałym punktem odniesienia poprzez stopniową przemianę, ale jednak taką konserwatywną, w sensie postawy, niekoniecznie ideologii, jest właśnie monarchia. I to jest, wydaje mi się, bardzo cenne i ważne z punktu widzenia wielu Brytyjczyków. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zapewnienia pewnego ekosystemu dla na przykład trzeciego sektora. Rodzina królewska jest apolityczna w znaczeniu partyjnym, ale jest bardzo często polityczna w znaczeniu ponadpartyjnym, promując różnego rodzaju sprawy, które wydają się ważne i które potrzebują pewnego patronatu. Czy to w dziedzinie sztuki, czy to w dziedzinie kwestii społecznych, czy nawet ekologicznych. No, książę Karol w swoim czasie na przykład był wyśmiewany za właśnie swoje różnego rodzaju tyrady, które dzisiaj byśmy powiedzieli ekologiczne, ale się okazuje, że był trendseterem na wielu polach. On na przykład był jedną z osób, które na poważnie wprowadzały w Wielkiej Brytanii rolnictwo ekologiczne. Jest właścicielem kilku takich modelowych farm. Do tego dochodzi jeszcze kwestia integracji pewnej szerszej elity społecznej, tak? Która już nie jest taka namaszczona, nie jest non-stop na koturnach, ale jednak potrzebuje pewnego wspólnego punktu odniesień, potrzebuje pewnego mechanizmu uszlachetniania. Zwróćmy uwagę, że w Wielkiej Brytanii do dzisiaj takim ukoronowaniem kariery właśnie w dowolnej dziedzinie życia, biznesowej, urzędniczej, politycznej, no jest otrzymanie tytułu szlacheckiego, jako taka wisienka na torcie. Nie wyobrażamy sobie tego z punktu widzenia Europy kontynentalnej, ale w ogóle Wielka Brytania jest od nas zupełnie inna. Posłuchajmy sobie piosenki z czasów, kiedy Wielka Brytania była jeszcze tym imperium, nad którym nie zachodziło słońce. Lutego 1952 roku, kiedy Elżbieta II wstępowała na tron, była nie tylko królową Wielkiej Brytanii, Kanady, Jamajki, Australii, Nowej Zelandii i tak dalej, ale rządziła przynajmniej teoretycznie imperium, które obejmowało większość Afryki, sporą część Azji. Wielka Brytania źle zniosła II wojnę światową. Nie była już tak wielkim, potężnym imperium, ale ciągle była państwem bardzo znaczącym. A jak światowa pozycja Wielkiej Brytanii tak naprawdę wygląda po 68 latach i nie jest to przecież wina królowej Elżbiety II, że ona się zmieniła. Nie, no oczywiście powiedziałbym, że w żadnej albo bardzo umiarkowanej mierze. Cóż, problem Wielkiej Brytanii, ale powiedziałbym całego świata zachodniego już dzisiaj definitywnie, a przez dłuższy czas Europy jako całości polegał na względnej tej deklasacji. To znaczy Wielka Brytania nigdy nie była bogatsza, w kategoriach bezwzględnych potężniejsza. Natomiast oczywiście to, co się zmieniło, to ten kontekst globalny, wzrost państw azjatyckich po II wojnie światowej, przejęcie roli przywódczej w świecie zachodnim przez Stany Zjednoczone, stale spadający udział procentowy w PKB, w PKB globalnym. Zwróćmy uwagę, że w latach 60. Wielka Brytania została przegoniona jako na przykład druga największa gospodarka świata przez Japonię i oczywiście w tej chwili jest mniej więcej 6-7, tak? Jeszcze przegonili Brytyjczyków Niemcy, co jest już bardzo upokarzające. Tak, absolutne. Natomiast zwróćmy uwagę, że w okolicach roku 2050, takie są prognozy tuż sprzed COVID-u, w pierwszej dziesiątce światowej będzie jedno, maksimum dwa państwa europejskie. Niemcy i być może Wielka Brytania. Być może. Więc to jest oczywiście ten kontekst, w ramach którego się poruszamy. Brytyjczycy w międzyczasie ponownie odkryli siłę, można powiedzieć, tego, co stanowiło początkowo w XVI-XVII wieku i siłę, to znaczy siłę powiązań handlowych, ale nie kolonialnych jeszcze na tym etapie. I są jednym z najbardziej zglobalizowanych państw o bardzo wpływowej, potężnej gospodarce. Mają też różne unikalne instrumenty, prawda? No są na przykład państwem dysponującym strategiczną bronią jądrową. Natomiast oczywiście w dzisiejszym świecie można by je opisać jako mocarstwo średniej rangi, prawda, w kategoriach globalnych. Wielka Brytania w 1952 roku nie była jeszcze państwem wieloetnicznym. Kolonializm się dopiero rozpadał. Jaka była tak naprawdę rola Elżbiety II w tych wszystkich procesach w latach 50., 60.? Bo myślę, że twierdzenie, że była symboliczna, też nie jest prawdziwe. Tutaj moim zdaniem chyba najlepiej to oddaje fakt, że Królowa Elżbieta jest głową takiej organizacji, która powstała na gruzach Imperium Brytyjskiego, czyli Commonwealthu. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że ona osobiście jest głową Commonwealthu i nie jest to funkcja w żadnej mierze dziedziczna, ani nawet nie jest powiedziane, że ta czyli król Karol III może nie być tym... zostanie. Tak, i to na dwa sposoby. To znaczy, po pierwsze, ta funkcja może umrzeć razem z królową, a po drugie, może się zmienić w funkcję wybieralną i najpewniej trafi wtedy w ręce przedstawicieli któregoś z państw azjatyckich lub afrykańskich. Tak? Zresztą analogicznie stało się z szefowaniem sekretariatowi Commonwealthu. Bardzo długo sekretariat Commonwealthu był ulokowany w kancelarii premiera brytyjskiego i premier zawsze wiadomo było, że był takim administracyjnym szefem Commonwealthu. Natomiast od lat 70. przyjęto wybieralność tej funkcji, na czym mówię o sekretarzu, i jednocześnie rotacyjność w tym zakresie tego executive leadership, które zapewniają powiedzmy premierzy. I ta funkcja też w gronie różnych premierów tych państw zrzeszonych w Commonwealthie, to jest 50 parę państw, jest rotacyjna, więc to jest naturalny kierunek zmian, wydaje mi się. Królowa, przedstawicielka dynastii... Pytanie otwartym jest, czy Karol III, jak to słusznie zauważyłeś, pozostanie głową państwa tych 12 czy 13 państw, tak zwanych Commonwealth Realms, które... Czyli Nowej Zelandii, Australii, Jamajki, Kanady. Elżbieta II jest tak. I jeszcze paru innych karaibskich państw. To zresztą jest niesamowitą rzeczą, kiedy człowiek jest w Toronto i widzi nagle zdjęcie królowej w zupełnie innej gali orderowej, wiszące tam w urzędach. Podobnie zresztą w Australii. Królowa zresztą kilkakrotnie o mało nie utraciła tej funkcji. I w Kanadzie, i w Australii były na to bardzo poważne zakusy. Trochę inaczej w Nowej Zelandii, która czasami chyba zachowuje się tak trochę jako taka Wielka Brytania daleko od domu. Tak. Jest to przepuszczalnie najbardziej konserwatywne państwo, relatywnie konserwatywne z tych trzech, o których wspomniałeś. dynastia Windsorów, czyli kiedyś Saksen-Coburg-Gotha, dynastia niemiecka, która się z trudem angliczyła i tak naprawdę to nastąpiło chyba dopiero za panowania królowej Elżbiety II, ostateczne przyjęcie tej narodowej tożsamości. W końcu jej dzieci są tymi, które w końcu zawarły śluby z Anglikami, jeżeli chodzi o następców. Ale królowa potrafiła się przełamywać. Czy ona była taka od samego początku, czy też dopiero te wielkie przemiany lat 80., 90. zrobiły z Elżbiety osobę, która potrafi pójść czasem za głosem ludu, jak to się ładnie mówi w monarchiach? Trzeba powiedzieć, że próby podążania za głosem ludu były wyraźnie już widoczne u jej babki, u królowej Wiktorii, a zwłaszcza u jej męża, księcia Alberta. On był bardzo dobry w tworzeniu takiego specyficznego PR-u ówczesnej rodziny królewskiej. Więc z jednej strony to nie jest nic nowego, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że czasy współczesne charakteryzują się szaloną dynamiką, prawda? Dzisiaj 10 lat to jest to, co 100 lat temu, lat 50, taka skala zmian społecznych. I moim zdaniem to, za co trzeba niewątpliwie królową podziwiać, to zdolność właśnie mimo wszystko nadążenia za tą zmiennością czasów. Aczkolwiek widać, że te standardy, jej nawet własne standardy jakoś się zmieniały w czasie. Wystarczy zwrócić uwagę, jakie było podejście do małżeństwa jej siostry. A jakie to małżeństwo jej dzieci? Własnego pokolenia, jej dzieci, ale jeszcze to lepiej widać w kontekście małżeństwa jej wnuków. To pokazuje pewną otwartość, tak, na też obiektywnie zmieniający się świat wokół. Rodzina królewska ostatecznie nie może być jakimś totalnym skansenem, bo wtedy przestanie być zdolna do pełnienia tej podstawowej funkcji, czyli funkcji reprezentowania jedności narodu. Przemku, osoba, która w serialu The Crown odgrywa bardzo ważną rolę, dwóch dobrych aktorów się w tą rolę wcieliło, książę Edynburga, książę małżonek, mąż Elżbiety II, ojciec przyszłego króla lub dziadek przyszłego króla, ale raczej na pewno pradziadek, jeżeli oczywiście ta monarchia przetrwa. Filip, książę Edynburga z grecko-niemieckiej dynastii, prezentowany bardzo często jako parweniusz, chociaż nie był, bo to jest dynastia, z której się też wywodziła babka królowej, królowa Aleksandra, prababka, przepraszam. Jaka jest rola jego? Człowiek zepchnięty bardzo mocno w cień, taka była też jego rola społeczna, ale chyba tak naprawdę ktoś, kto przez wiele lat odgrywał bardzo ważną rolę w skali całej Wielkiej Brytanii. Tak. Jest to książę małżonek, tak? Czyli niestety przekleństwo. Jak wspomniany przez ciebie Albert. Drugą osobą, to jest... Tak, to jest termin w ogóle stworzony jeszcze w XV wieku. Do opisywania pewnych relacji dworskich. Osoby, która z jednej strony może mieć wszystko, ale z drugiej strony pewnych rzeczy jej nie wolno. A zwłaszcza nie wolno jej wyjść na plan pierwszy. Pamiętajmy, że książę Filip też miał własne różne możliwości, czy w punkcie wyjścia dynastyczne. Był członkiem rodziny panującej w Grecji. A z drugiej strony miał ciekawie rozwijającą się karierę na gruncie brytyjskim w marynarce wojennej i niewiele brakowało, że po prostu pozostał, można powiedzieć, cieszącym się sukcesami zawodowym oficerem, tak jak jego mentor Lord Mountbatten. Że tak powiem, losy tak się pokierowały, że poznał się z księżniczką Elżbietą i wyszło z tego małżeństwo. 73 lata. Można powiedzieć, tak, co można powiedzieć, zamknęło go na całe życie w złotej klatce. On jest niewątpliwie głową rodziny królewskiej jako jednostki społecznej, ale jednocześnie w sensie protokolarnym jest zawsze o krok czy dwa kroki za swoją małżonką. To myślę, że to było przez całe życie bardzo duże obciążenie dla nich obojga. Ogromne wyzwanie. Drugi mężczyzna w życiu królowej. Jej syn. To chyba nie jest nic dobrego, kiedy sensem życia jest dla ciebie czekanie na śmierć swojej matki. chyba nie było chyba za bardzo w historii świata następcy tronu starszego od Karola, który ma w tej chwili 72 lata. 72 lata spędzone na czekaniu na koronę, która może nigdy nie nadejść. To nie jest dobra szkoła przyszłej głowy państwa. To prawda, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że na przykład u schyłku, że tak powiem, Bourbonów francuskich mieliśmy też taką serię wypadków, kiedy kolejny monarcha był wnukiem poprzedniego, a nie synem. To znaczy syn nie doczekiwał upragnionego tronu, będąc przez całe swoje życie następcą tronu. Na szczęście chyba najgorszy moment już dla wstąpienia na tron księcia Karola już minął. On jest osobą, która chyba te najgorsze demony związane z tym czekaniem na intronizację już ma za sobą. Natomiast warto wspomnieć o tym, że książę Karol w międzyczasie rozwinął bardzo skrzydła jako właśnie taki, można powiedzieć, typowy członek rodziny królewskiej, to znaczy osoba, która się oddaje działalności, nazwijmy to, społecznej, częściowo biznesowej, pod sztandarami promowania różnych inicjatyw. On na przykład rozwinął, można powiedzieć, prawdziwą korporację międzynarodową, Księstwo Cornwalli, które jest pewnego rodzaju konstrukcją podatkowo-majątkową, zarządzającą między innymi dużymi płaciami ziemi w Wielkiej Brytanii, które utrzymują, są jednym ze źródeł utrzymania dworu królewskiego, a bardziej konkretnie właśnie dworu księcia Walii jako następcy tronu. I on, wykorzystując różne stworzone dzięki temu instrumenty, na przykład promował różne projekty architektoniczne, urbanizacyjne, rolnicze, związane z rolnictwem ekologicznym. Więc jest osobą, przypuszczam, mimo wszystko, nawet gdyby, załóżmy, miał jutro umrzeć, jest osobą na wiele sposobów spełniałą życiowo i mającą ciekawe życie do tej pory ze sobą. Natomiast niewątpliwie w tym wszystkim było bardzo dużo frustracji, a pewnie najważniejszą z tych frustracji był fakt, że nie miał swobody w doborze swojej towarzyszki życiowej. Tutaj przypomnijmy, że ostatecznie postawił na swoim i po 30 latach, tak, osoba, która była jego pierwotnym wyborem, później wieloletnią kochanką, jest w końcu jego żoną. I będzie być może przyszłą królową Wielkiej Brytanii. Ale książę Karol nie cieszy się dobrą opinią wśród wszystkich premierów, polityków, którzy wstępują na swoje urzędy z wyniku wyborów. Ma opinię potencjalnego źródła kłopotów. To prawda, aczkolwiek królowa na razie trzyma się ciągle dobrze, więc trudno powiedzieć, który to konkretnie premier będzie musiał się z tym wyzwaniem zmierzyć. Prawda? Przypuszczam, że mimo wszystko większość z premierów zakłada, że pozwólmy, że tak powiem, wyzwaniom, stawiać czoła wyzwaniom tym osobom, na które one przypadną. To nie jest, nie sądzę, żeby to było coś, co pozbawia snu sens powiek któregokolwiek aktualnego premiera. Kolejna rzecz. Ale to może już po piosence przypominającej nam młodą Elżbietę II, bo do tego nawiążę. Under the spreading chestnut tree. On my knee. W chórze tych kilkunastu osób byli oczywiście Jerzy VI, królowa matka Elżbieta Bowes-Lyon i sama młoda Elżbieta II wraz ze swoją siostrą Małgorzatą. I to wszystko się odbywało w latach 30., które królowo uformowały. Podobno do dziś królowa i książę Filip słuchają w radiu niedzielnej audycji religijnej. Ona jest ciągle najwyższym rządcą, bo to się tak chyba formalnie nazywa, kościoła anglikańskiego. Ale to też jest kolejna rewolucja, która nastąpiła za życia Elżbiety II. Laicyzacja brytyjskiego społeczeństwa, kompletna zmiana wartości. To też chyba nie jest rzecz, która królowej ułatwia życie. I multikulturyzacja. To jest też o tyle ciekawe, że Karol na przykład, tak a propos tych troublemakers, tak, o których mówiliśmy, zapowiadał, że oficjalny tytuł, który będzie chciał przyjąć, to jest obrońca wiary czy religii, a nie obrońca wiary. Tytuł nadany przez jeszcze wielu wiar, tak, Jim Nogi, czyli tytuł, który został stworzony, taka ironia, jeszcze przez papieża dla Henryka VIII za pamflet potępiający Lutra. To było jeszcze na parę lat przed tym, jak Henryk VIII stwierdził, że być może parę z pomysłów Lutra trzeba skopiować i rozpocząć reformację w Anglii. Ale ten tytuł był non-stop w użyciu, prawda? Obrońca jedynej prawdziwej wiary. Z perspektywy korony brytyjskiej oczywiście to był anglikanizm. A tutaj mamy oficjalne wielokrotnie zapowiedzi następcy tronu, że jakby ta formuła umrze razem z królową Elżbietą. Tutaj jeszcze przypomina mi się jedna rzecz, o której może warto powiedzieć, taka całkiem fajna anegdota. Na YouTubie jest ciągle dostępny materiał nakręcony przez Kronikę, na potrzeby Kroniki filmowej. Jest tak oficjalny reportaż z pogrzebu Winstona Churchilla, warto popatrzeć na widok ulic, jakie tam były twarze, no niemal wyłącznie białe. Kilka twarzy czarnych właściwie, w ogóle azjatyckich. Reporter znalazł dwie czy trzy osoby czarnoskóre. Ale one są pokazane w tym kontekście lat 60. jako pewnego rodzaju ciekawostka, tak, londyńska. Natomiast no dzisiaj oczywiście oblicze etniczne i kulturowe w Wielkiej Brytanii jest kompletnie inne. Przypomnę tylko, że w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z hinduskim świętem Diwani i druga osoba nominalnie w rządzie, minister finansów Rishi Sunak, który jest z pochodzenia Hindusem, oficjalnie obchodził to święto w swojej oficjalnej siedzibie, to jest Downing Street 11, czyli to jest no dosłownie budynek obok oficjalnej siedziby premiera. No cóż, królowa nie ma do końca dobrych przeżyć z pierwszym wprowadzeniem do rodziny królewskiej osób mieszanej etnicznie, mam na myśli księżną Sussex. Obawiam się, że nie, ale to chyba akurat w tym wypadku nie ma nic wspólnego z etnicznością, ma dużo więcej z pewną różnicą międzykulturową między Amerykanami a Brytyjczykami, a chyba najwięcej to w ogóle z osobowością, specyficzną osobowością, charakterem pani Meghan Markle, tak? Ciągle jeszcze księżna Sussex. I niechęcią do podporządkowania się za zasadą gry, można powiedzieć, w ramach rodziny królewskiej. Zwłaszcza kwestia polityczności. Legenda apolityczności królowej. Czy ona tak naprawdę była zawsze apolityczna, czy też była raczej twórczynią tej polityki? Królowa przecież bardzo mocno uczestniczyła w wielu aspektach brytyjskiego życia politycznego, a tacy premierzy jak Harold Wilson chociażby, czy potem Margaret Thatcher, mieli naprawdę spore przeprawy z nią. Tak, oczywiście. Znaczy, bo też musimy pamiętać o szczególnym kontekście tego słowa, o polityczność. To znaczy w Wielkiej Brytanii, jak mówi się o polityczności królowej, nie mówi się o polityczności w znaczeniu takim absolutnym, tylko ona nie może być party political, tak? Czyli nie może się wpisywać w spory partyjne, ani spory, które przekładają się na spory partyjne, typu Brexit albo niepodległość Szkocji. W takim znaczeniu prostej rozgrywki. Natomiast królowej warto, znaczy, przepraszam, królowej wypada i wolno apelować o jedność kraju, o różne wartości, tak, które monarchia ma uosabiać, tak zwane tradycyjne wartości. To jest jak najbardziej wskazane. I oczywiście linia między jednym a drugim często przy odpowiednio umiejętnym postępowaniu, umiejętnej taktyce prezentacyjnej może być dosyć ruchoma. Natomiast współczesna korona brytyjska nie ma ani instrumentów, ani możliwości, ani moim zdaniem interesu w tym, żeby stanowić konkurencję dla polityków, wręcz przeciwnie. Czy Elżbieta II nie dla jest też... polityków wybierany. Wiadomo, ale ciągle formujących rząd w jej imieniu i ciągle działających z jej upoważnienia i ciągle to królowa formalnie ten parlament rozwiązuje, a rząd jest tylko jej gabinetem. Przemku. Jak najbardziej. To zresztą przerabialiśmy to rok temu. Tam była próba rozwiązania parlamentu na mocy edyktu królowej. I się nie udało. Przemku, pytanie szersze niż tylko sama Wielka Brytania, chociaż też tam tutaj wyjdzie kwestia jej osobistej popularności w Australii, Kanadzie czy Nowej Zelandii. Tego, że Karol III tego niekoniecznie będzie doświadczał, kiedy już jej nie będzie. Bo raczej królowa chyba nigdy nie abdykuje. Ona zgodnie ze swoim zapewnieniem pozostanie królową do śmierci. Królowa Elżbieta jest chyba też w tej chwili najbardziej globalnym symbolem Wielkiej Brytanii, przynoszącym temu państwu relatywne dochody i popularność. Chyba każdy człowiek na świecie, albo przynajmniej większość, wie, kim jest Elżbieta II. Chyba nawet więcej osób wie, niż kto jest papieżem. Bardzo możliwe i wystarczy, prawda, no ciągle mówimy o tym wspanialnym czasie przedcovidowym, kiedy różne ekstrawagancje typu na przykład wycieczka zagraniczna wchodziły w grę. Natomiast każdy, kto był w Londynie, czy w ogóle gdziekolwiek w Wielkiej Brytanii, wie, że no, bez królowej chyba nie byłoby przemysłu pamiątkowskiego. To jest jedna z ważnych gałęzi gospodarki, mówiąc tak pół żartem, pół serio. Ale oczywiście, mówiąc bardziej serio niż tylko pół żartem, to jest to królowa jest bardzo istotnym zasobem soft power, prawda, brytyjskiego w dzisiejszym świecie. Oczywiście, czy serial, o którym mówiliśmy. Ale to jest też pozycja przekładalna chyba na kwestie polityczne, bo skoro Donald Trump, ciągle jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych, zabiegał o spotkanie z królową, ona nie musi zabiegać o spotkanie z kimkolwiek na świecie. Tak. Zresztą jeśli mówimy o Trumpie, to wspomnijmy, że w brytyjskim, nazwijmy to, arsenale dyplomatycznym najwyższym wyróżnieniem jest tak zwana state visit, czyli dosłownie wizyta państwowa, ale tu chodzi o pełen protokół, gdzie jest się podejmowanym przez głowę państwa, czyli właśnie przez królową. I te wizyty mają bardzo szczególną oprawę. Mają bardzo szczególną oprawę i no, co tu dużo mówić, to jest jak przechodzić do różnych takich, nazwijmy to, gier dyplomatycznych, to bardzo często okazuje się, że to jest pewnego rodzaju argument. Pani premier May, która gościła, znaczy na której zaproszenie, tak, może inaczej, skoro inicjatywę Trump przyjechał, bo formalnie to było zaproszenie od królowej na tą state visit w czerwcu zeszłego roku, no miała nadzieję trochę, że tak powiem, zniwelować jego zapał do wtrącania się w politykę Brexitu. Trump był bardzo mocnym orędownikiem takiej twardej formy Brexitu. Nie do końca się to udało, ale przez parę dni było z tym znacznie lepiej niż przeciętnie. No cóż, królowa umie sobie radzić z amerykańskimi prezydentami. Pierwszym, którego poznała, był Harry Truman. To jednak kawał czasu. Absolutnie. Wracając to jest właśnie ta cicha moc zasiadania na urzędzie, nazwijmy to, przez bardzo, bardzo długi czas. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że w Polsce prezydentem jest dalej Bolesław Bierut, a premierem Józef Cyrankiewicz. To były te osoby, które zajmowały stanowisko kierownicze w Polsce, a depeszę gratulacyjną z okazji wstąpienia na tron wysyłał Elżbiecie II Józef Stalin. Więc to były zupełnie inne czasy. Ale wracając do tego, o czym mówiliśmy, nie ma szansy ocalenia chyba tak wielkiego autorytetu monarchii po jej odejściu. To jest jednak, troszeczkę do tego już wchodziliśmy, osobisty autorytet Elżbiety II po 68 latach ciężkiej, pełnej obowiązku pracy. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że znaczy słowo ocalić. No musimy pamiętać, że część z tego autorytetu jest jednak, daje się zinstytucjonalizować. Królowa działa w imieniu instytucji korony i na rzecz instytucji korony i myślę, że jeśli następcy będą rozsądni, to będą potrafili to wykorzystać. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę No jest duże pytanie, prawda, jak długie, czy w ogóle, jaki będzie miał charakter panowanie Karola III, tak? Karola III inspe, przynajmniej na chwilę bieżącą. Natomiast zwróćmy uwagę, że gdyby relatywnie szybko na tron wstąpił jego syn, czyli książę Wilhelm. Czyli Wilhelm V. Tak zwany Wilhelm. Wilhelm V. Tak, to wydaje się, że on ma szansę powtórzyć sukces swojej babci. To znaczy ma zarówno usposobienie, jak i wydaje mi się pewien pozytywny kontekst rodzinny, jaki wiek odpowiedni do tego. To jest monarcha, który mógłby rządzić przez również jakieś 40-50 lat. Znaczy rządzić, panować, przepraszam. Panować, chociaż nie wiadomo, jak się ten system panuje, ale nie poukłada. Rządzi. Myślę, że zresztą, że królowa uczestniczyła w tych rządach. William jest od nas o kilka lat młodszy, chyba 82 lub 3 rok. Tak sobie człowiek odświeża to po tej słynnej podróży do Australii księżnej Diany i księcia Karola pokazanej w 4 odcinku The Crown. Żaden chyba polityk światowy nie może liczyć na serial o swoim życiu oglądany przez wielu milionów ludzi na świecie. Nie ma takiego serialu o Trumpie, nie ma takiego serialu o Putinie, nie było też takich seriali o De Gaulle'u, chyba tylko też znowu Brytyjczyk, premier zresztą Elżbiety II Churchill dochrapał się podobnego miejsca w popkulturze. Tak. Cóż. Ale też powiedzmy uczciwie, że jednak jest to, jeżeli chodzi o tą popularność globalną, to jednak jest to też tutaj premia za przynależność do anglosfery. No cóż, ten język w końcu myślę, że to też nie jest... Tak. Inna sprawa, że to zresztą też już kiedyś było przedmiotem naszej rozmowy. Brytyjczycy mają bardzo rozwiniętą kulturę debaty o polityce poprzez sztukę i zwłaszcza sztukę popularną. Telewizję, kino, teatr. I myślę, że to jest ich cecha narodowa wyróżniająca ich przynajmniej pod względem ilościowym, ale powiedziałbym, że to jest taka różnica ilościowa, która tworzy już jakościową na tle większości innych państw. Stąd wydaje mi się też ten fenomen serialu, o którym wspominaliśmy, czy pewne takie bardzo mocne medialne osadzenie pewnych postaci historycznych, takich właśnie jak Churchill. I to będzie trwało, bo przecież nie wiemy, jak się skończy serial The Crown. W końcu Elżbieta II jest w dobrym stanie zdrowia, w ciągle żywa, ciągle stoi na czele Wielkiej Brytanii. O fenomenie głowy brytyjskiego państwa, obrończyni wiary, królowej Australii, Jamajki i Papui Nowej Gwinei Elżbiety II. Rozmawialiśmy w Klubie Trójki, rozmawiałem w Klubie Trójki z Przemysławem Biskupem, doktorem Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Ci, Przemku, bardzo i życzę dobrej nocy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za ciekawą rozmowę. Dobrej nocy. I dziękuję Państwu również. Ja, Łukasz Jasina. A na końcu zespół, który nagrał pewną piosenkę z okazji 25-lecia wstąpienia na tron Elżbiety II. Sex Pistols.